100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Na een paar spannende en bewogen dagen is het kabinet Rutte 4 gevallen over het asielbeleid. Gisteravond laat kwamen de vicepremiers Hoekstra, Kaag en Schouten met hun reactie op de val. Maar eerst maakte premier Rutte rond 22:30 de val van zijn kabinet zelf bekend. Migratie is een groot en belangrijk onderwerp. Zowel politiek als maatschappelijk. Nu we op dit thema, op dit belangrijke onderwerp, niet tot overeenstemming kunnen komen, hebben we ons in de ministerraad moeten beraden over de ontstaande situatie en gezamenlijk geoordeeld dat het politieke draagvlak onder de coalitie is weggevallen. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het zeer teleurstellend vind, onnodig en eerlijk gezegd aan de mensen in het land ook niet uit te leggen. Waarom onnodig? Omdat we natuurlijk weten dat er grote verschillen zijn tussen deze vier partijen. Dat is ook geen geheim. En tegelijkertijd heeft Nederland een enorm probleem op het gebied van migratie. Er zijn vorig jaar 228.000 mensen netto bijgekomen. Dat overvraagt de spankracht van de samenleving. En ik vind dat je als politiek geroepen bent, als kabinet geroepen bent, om problemen dan op te lossen. En dat je echt tot voorbij het uiterste moet gaan om dat ook met elkaar op te lossen. Ik weet niet of je kan zeggen waar heeft het aan gelegen. We hebben natuurlijk, als je kijkt naar de discussie over migratie, met name asiel, dat we echt met de vier partijen alle tijd hebben genomen, alle ideeën uitgewerkt om te kijken of we de verschillen konden overbruggen. En dat is helaas niet gelukt. Neemt u premier Rutte iets kwalijk? We zitten met z'n vieren aan tafel. We hebben met z'n vieren, vier partijen, dit besluit genomen. Ik denk wel dat er deze week onnodige spanning in het proces kwam. Maar we zijn. Wat bedoelt u daarmee? Nou, onnodige spanning. Wat ik erover zou willen zeggen is dat dat in het proces natuurlijk evident niet geholpen heeft. Maar uiteindelijk gaat die discussie, die gaat over de inhoud. Het is soms zo in een politieke discussie dat het nodig is om dat met elkaar helemaal uit te discussiëren. En wat ik tegen de collega's heb gezegd donderdag, dat ik dat woensdag met een zekere stevigheid deed die ook niet behulpzaam was. Dat doet niets af aan de inhoud van het onderwerp. Daar vond en vind ik van wat ik ervan vind. Namelijk dat het cruciaal is dat onderwerp wel op te nemen het pakket. Omdat het een grote impact heeft. Ik vind het een heel zwaar moment. We hebben ongelooflijk lang en intensief gesproken over een heel pakket aan maatregelen. Maatregelen die erop gericht zijn ook om te zien hoe we ook de grote instroom kunnen indammen. Vooral voor de mensen die hier gewoon echt geen recht hebben op asiel. Daarin zijn wij ook ver gegaan, ook in maatregelen. Ook in zaken die, waar het voor ons ook niet makkelijk is. Maar die ook nodig zijn om te zorgen dat we ook daar echt wel ook stappen zetten. Juist om ruimte te bieden voor de mensen die wel recht hebben op onze opvang, onze humane opvang, op het moment dat ze uit een oorlogssituatie komen. En het is niet gelukt en ik voel die verantwoordelijkheid heel zwaar. Ja, zij was eigenlijk de laatste, Carola Schouten, nog het meest gematigd. Want voor de rest, onnodig was Wopke Hoekstra de kwalificatie. Onnodige spanning, zei Sigrid Kaag van D66. Nou ja, genoeg om over door te praten. Wilma Borgman, goedemorgen. Hey Sander, goedemorgen. Allemaal teleurgestelde vicepremiers eigenlijk, nadat Rutte nog niet eens was uitgepraat. Wat zegt dat? Nou ja, ik denk dat je wel kunt constateren dat die drie coalitiepartijen toch verrast zijn door de hoge toon die de VVD heeft aangeslagen de afgelopen week. Rutte zelf had het al over dat optreden van hemzelf op woensdagavond. Toen heeft hij op hoge toon de boel onder druk gezet door te dreigen met een stemming in de ministerraad. Ja, de VVD heeft met het CDA daar een meerderheid. Dus die stemming zou de VVD meteen hebben gewonnen. En dat heeft bepaald niet geholpen. Rutte heeft daar ook zijn excuses voor aangeboden. Vrijdag hebben wij begrepen. Kijk, en die andere partijen die vinden dat de VVD de afgelopen week echt onnodig de druk zo enorm heeft verhoogd. Vandaar dat Kaag spreekt over een onnodige spanning die op het proces is gezet. Bij het CDA was fractieleider Heerma zelfs nog uitgesprokener dan Hoekstra. Die had het zelfs over roekeloos gedrag van Rutte. Maar aan de andere kant zeggen ze bij de VVD, ja, wie dit niet heeft zien aankomen, die heeft gewoon niet goed opgelet. Of die heeft onderschat hoe zwaar dit woog voor de VVD. Daar zijn ze al maanden in de partij bezig met migratie. Er zijn hoogoplopende congressen over geweest. Fractievergaderingen waar Rutte eerst in een kamertje moest wachten om daarna een pittig gesprek te hebben met de fractie. Hij heeft op zijn congres dat commitment afgegeven om echt iets aan de instroom te doen. Ja, wie dat niet heeft gezien, die heeft niet goed gekeken. En ze denken daar dat die andere partijen gewoon een taxatiefout gemaakt hebben door te denken dat de VVD wel weer water bij de wijn zou doen, zoals dat zo vaak gebeurd is. En dat had dan moeten gebeuren gisteren aan het einde van de middag, begin van de avond. Toen culmineerde dat hele proces in, ja, het laatste poging om eruit te komen. Er lag ook nog een compromisvoorstel klaar over die gezinshereniging. Heb je al zicht op wat in die laatste uren precies gebeurd is? Nou ja, of dat nou echt een compromisvoorstel was, dat vraag ik me eerlijk gezegd af. Wat wij hoorden gisteravond was dat eigenlijk de meningsverschillen een dag eerder, dus op donderdagavond, eigenlijk al niet meer te overbruggen waren. Maar dat staatssecretaris Van den Burg nog één poging heeft gedaan. Hij is gaan puzzelen vrijdagochtend op een voorstel waarbij er een soort van noodknop zou komen die ingedrukt kon worden als het aantal asielzoekers te hoog zou worden. Als er dan meer asielzoekers binnenkwamen dan een vastgesteld aantal, dan zou die noodknop worden ingedrukt en dan zou dat betekenen dat daarna geen mensen meer binnen mochten komen. In een systeem ook nog met twee statussen die ieder andere rechten op asiel met zich mee zouden brengen. Maar gisteravond laat, toen bleek al heel snel, nadat ze weer bij elkaar waren gekomen om 5 uur gistermiddag, dat het voorstel van tafel werd geveegd. En dat had maar ging het dan, alles, Wilma, sorry dat ik je onderbreek, uiteindelijk dan op dat moment nog over de inhoud? Of was het toen eigenlijk gewoon een kwestie van vertrouwen? Nou, ik denk dat het wel ook over de inhoud ging. En dat je daar kunt zeggen dat de twee uitersten in de coalitie gewoon echt tegenover elkaar stonden. De ChristenUnie had vanaf het begin eigenlijk grote moeite met voorstellen die het recht op gezinshereniging zouden beperken. Mirjam Bikker zei, dat is onze rode lijn. Daar moet niet overheen gegaan worden. Ja, en bij de VVD zagen ze nou juist dat, het inperken van het recht op gezinshereniging, als ongeveer het enige middel om snel iets aan de instroom te doen. Die twee uitersten die konden gewoon gisteren niet meer bij elkaar komen. Nee. En dus gaan we nieuwe verkiezingen krijgen. Maar november, ja, hoor ik, waarom dan pas? Ja, er was de afgelopen dagen sprake van een scenario waarbij het kabinet met 3 partijen door zou gaan. Dat was dan het scenario waarin de ChristenUnie eruit zou stappen. Maar goed, we weten dat dat niet is gebeurd en dat ze met z'n vieren de stekker eruit hebben getrokken. Dus ja, er staat gewoon een termijn voor. Op het moment dat de Kamer, dat het parlement wordt ontbonden, zoals dan de staatsrechtelijke formulering is, dan gaan de termijn van 90 dagen in, waarna er verkiezingen moeten zijn. Die termijn wordt wat langer, omdat er een zomervakantie tussen is. En ja, de verwachting is inderdaad dat we eind november naar de stembus gaan. Ja, en dan is dus de grote vraag, gaan we op naar Rutte 5? Hij zei daar zelf gisteravond desgevraagd over, als ik nu zou moeten kiezen, dan wil ik weer lijsttrekker worden. Wil ik die kar weer trekken? Ik heb nog voldoende ideeën. Maar gaf hij de ruimte aan de partij, leek het, om daar nog even over na te denken. Een paar dagen bezinnen, gaat dat zijn besluit veranderen, denk je? Nee, een paar dagen zijn besluit gaat dat zeker niet veranderen. En ik denk dat zelfs een paar maanden bezinnen dat besluit niet gaat veranderen. Er waren mensen die beweerden dat de druk die de VVD opvoerde alles te maken heeft met de verwachting van Rutte dat zijn partij zo langzamerhand wel een beetje op hem is uitgekeken. En dat hij de partij vooral niet te veel tijd moest gunnen om daar al te lang over na te denken. Het idee was ook bij de VVD wel dat als er pas over 2 jaar verkiezingen verkiezingen zouden zijn, zoals eigenlijk de bedoeling was als het kabinet de Rit had uitgezeten, dat dan alle tijd zou zijn voor een andere lijsttrekker om zich warm te lopen. Dat gaat allemaal niet gebeuren, denk ik. Nu heeft de VVD geen tijd om een andere lijsttrekker te zoeken, om dat allemaal te organiseren. Dus de kans dat Rutte gewoon weer lijsttrekker wordt, die lijkt mij heel groot. Wilma Borgman, dankjewel. NPO Radio 1. Het is 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, op televisie ging het gisteravond natuurlijk ook over niets anders dan over de val van het kabinet. Zo zat bij Op 1 D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Volgens hem is de val van het kabinet vooral aan Mark Rutte te wijten. Ja, het heeft me deze week echt enorm verbaasd, maar wekenlang hebben partijen, die ministers, met elkaar in kamertjes gezeten, allerlei dingen laten uitzoeken. Er is een hele stapel met maatregelen gekomen. En het gaat natuurlijk op zich ergens over. Migratie is een belangrijk onderwerp. Grip op migratie was ook een afspraak die gemaakt werd. En ja, allerlei maatregelen waarmee je dat kon bereiken. Maar afgelopen woensdag kwam daar ineens een extra eis bij op tafel. En echt wel op een manier van, dit moet het zijn. En anders dan, dan zoeken jullie het maar uit bijna. Paternotte vond dat Rutte geen extra eis had mogen stellen. Hij was een premier die, als het erop aankwam, altijd op zoek was naar oplossingen. En ook bereid was om dan te zeggen, ja, dat betekent dat ik zelf ook een stap moet zetten. En dat ik niet moet zeggen, dit is het, my way or the highway. En dat is deze week wel gebeurd. Ook Atje Kuiken, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, was bij Op 1. Zij dankt dat Rutte doelbewust voor de val van het kabinet heeft gekozen. Ja, Rutte heeft hier doelbewust voor gekozen. Dat heeft niks met, ik kan het niet meer aanzien. Het heeft niks met inhoud te maken. Waar heeft het dan wel mee te maken? Ergens heeft Rutte besloten uit verkiezingsoverwegingen, ik laat het hierop kapot lopen, dan gaat het over een thema wat ons als VVD goed ligt, namelijk asiel. Dan kan ik als Rutte, maak ik mijn kans het grootste om nog een rondje door te gaan. En dat is waar we nu in slow motion hebben gekeken. Volgens Kuiken koos Rutte voor zijn eigen belang. Als ik zie dat mensen bijna niet rond kunnen komen, we nog steeds een wooncrisis hebben, het landbouwprobleem niet is opgelost, het hele land op slot zit en Rutte denkt, ik neem een verantwoordelijkheidsvakantie. Ik ben blij dat hij weggaat, want hij is uitgeregeerd. We zien het allemaal. Hij geeft nu de ChristenUnie de schuld van, van dit probleem. Hij noemt het 3 keer de ChristenUnie. Maar wat hier aan de hand is, Rutte koos voor zijn eigen belang boven het landsbelang. En ik hoop dat iedereen dat ziet. Rutte, VVD, nou dat treft ook VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans, sprak bij Op 1. En zij spreekt fel tegen dat Rutte bewust het kabinet heeft laten vallen. Volgens mij zegt Mark Rutte tot 3 keer toe juist niet dat het de schuld van 1 van de 4 partijen is. We hebben met z'n vieren, er is niemand iets te verwijten, met z'n vieren deze conclusie vanavond getrokken. Volgens Hermans is de kabinetsval nodig om verder te kunnen. Opstappen is niet een doel op zich. Blijven zitten is niet een doel op zich. Het doel is dat we afspraken maken, dat we problemen oplossen en dat we vooruitkomen. Wie missen we nog? Het CDA. In Nieuwsuur zat de fractievoorzitter van het CDA, Pieter Heerma. Die haalde hard uit naar premier Rutte. Gegaan is. Ik denk dat er onverantwoord hard en grenzend aan roekeloze politiek zaken deze week op scherp zijn gesteld, die ertoe geleid hebben dat het nog moeilijker werd om op de inhoud eruit te komen. En dat is zonde. En niemand zal weten of het anders wel gelukt was om met elkaar tot overeenstemming te komen. Maar de hardheid waarmee dit van de week op de spits gedreven is, dat dient niet het grip krijgen op migratie, maar dient ook niet om elkaar te vinden in de politiek. En dat is echt zonde. Dat waren de eerste reacties op de val van het kabinet die gisteravond op tv waren. En dan zie je dat de volgende morgen de kranten iets meer tijd hebben genomen voor reflectie misschien, Dorald. Zowel Telegraaf als NRC kopt met het gevallen doek van kabinet Rutte 4. Hetzelfde nieuws. NRC schrijft verder dat er een einde gekomen is aan het uitstelkabinet dat zich van crisis naar crisis sleepte. En ook staan de kranten stil bij het hete hangijzer waarover het kabinet is gevallen. Het asielbeleid. En dat nadat Rutte woensdag zelf de discussie verder op de spits had gedreven, het onderlinge vertrouwen weggeslagen was. Dat staat in het AD. Ook de internationale media besteden aandacht aan de val van het kabinet. De BBC kopt met Dutch government collapses over asylum row. En staat in de top 3 van meest gelezen verhalen. De New York Times schrijft over Mark Rutte, die als een van de langst regerende Europese leiders het niet voor elkaar heeft gekregen om een akkoord te bereiken over asiel. En plaatst een foto van Rutte die zich door een zwerm journalisten wurmt. Een soortgelijke foto is te zien bij France 24. Ook zij blikken terug op de mislukte onderhandelingen wat het kabinet ten val heeft gebracht. De Volkskrant tenslotte legt de vinger op de zere plek van het gevallen kabinet. Gemeentes hebben het afgelopen half jaar veel minder statushouders gehuisvest dan de bedoeling was. En daardoor blijven de AZC's vol, schrijft de krant. Om de druk op de asielopvang te verminderen kregen de gemeenten van het kabinet de taak om meer huizen beschikbaar te stellen voor statushouders. Maar dat gebeurde niet. Dat volgt uit de halfjaarlijkse rapportage van de Rijksoverheid. Doordat statushouders niet snel genoeg vanuit de opvang kunnen doorstromen, raken de AZC's sneller vol. Die drukte in de asielketen was een van de onderliggende oorzaken van de crisis binnen het kabinet over asiel. Ja, want asiel, daar ging het natuurlijk veel over, zeker de laatste dagen. Maar het zijn natuurlijk meer thema's die moeilijk lagen, zoals, laten we er eentje pakken, het stikstofdossier. En daarnaast natuurlijk ook het klimaatprobleem. Nou, dat zijn twee problemen die samenkomen, bijvoorbeeld bij Greenpeace Nederland. En die Palme, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van Greenpeace, wat dacht u toen u hoorde dat het kabinet gevallen was? Ja, twee dingen. Ik dacht, dit was onvermijdelijk. En op de tweede plaats dacht ik, maar dit kunnen we ons helemaal niet permitteren. Nee. We hebben grote problemen in het land. Nou, u zei het al, rond stikstof, rondom klimaat. En dan hebben we een kibbelend kabinet dat niet door kan pakken. Dat geen bestuurlijk lef toont. Dat niet het eerlijke verhaal vertelt tegen boeren. Dat de industrie niet aanpakt. Ja, dan is het onvermijdelijk dat je valt, maar het is wel heel zorgelijk, want we hebben ongelooflijk haast. Ja, en dan een nieuwe verkiezingsronde, misschien weer een lange formatie inwerken, dat soort dingen. Dat betekent allemaal bevriezen van het beleid. Ja, dat is natuurlijk mijn zorg. Er zijn een aantal onderwerpen al door de heer Rutte aangewezen, waarvan hij zegt dat het kabinet gaat daarop door, hè, zoals Oekraïne. Maar kijk, het stikstofdossier kan echt niet een jaar lang nu bevroren worden, want de natuur die staat er heel slecht voor. Er zijn maatwerkafspraken die worden gemaakt met de industrie over verduurzaming. Ja, daar kan je niet een jaar mee wachten nu, want de klimaatcrisis die dendert voort. Dus die tijd die is er echt niet. En toch staat het land weer stil. Ja. Verwijt u dat iemand of de collectieve politiek? Ja, je kan niet anders dan dit de collectieve politiek verwijten, waar wel natuurlijk de heer Rutte voor verantwoordelijk is. En we hebben nu echt een kabinet nodig dat door durft te pakken en dat echt doorzettingsmacht gaat organiseren. Ook bijvoorbeeld in de provincies, rondom de energiestrategieën die daar zijn ontwikkeld en die uitgevoerd moeten worden. We hebben echt een ander type kabinet nodig. Ja. Goed, dat andere type kabinet, of dat er gaat komen, dat weten we dan pas na verloop van tijd. Wat kunt u in de tussentijd doen? Want u heeft ook een brandbrief gestuurd over de stikstofdoelen in 2030... dat het daar dus niet goed mee gaat om die te halen. Wat kan Greenpeace? Ja, wij zullen net als iedereen nu onze knopen tellen. Dat doen we maandagochtend om 9 uur, hebben we het team bij elkaar geroepen. En dan zullen we gaan kijken wat we gaan doen. Maar je mag ervan uitgaan dat wij altijd alle vreedzame, zeg ik er altijd bij, manieren zullen bewandelen om de klimaatcrisis te helpen oplossen en ook de natuurcrisis te helpen oplossen. Dus we gaan zeker stappen zetten. Ja. Nee, dat snap ik. En dan kunt u acties ondernemen. Maar goed, die acties die blijven dan gericht tegen een demissionair kabinet. Dus daar kun je niet zoveel mee. Nee, je kunt acties voeren, maar je kan ook naar de rechter stappen. Want op het moment dat de politiek er niet uitkomt, dan kan je natuurlijk in ons bestel ook naar de rechter. Mm-hmm. Want het is niet alleen een treurend kabinet, maar het is daarmee ook een kabinet geweest dat gewoon allerlei wetten die er liggen, zoals bijvoorbeeld de vogel- en habitatrichtlijn, gewoon aan de laars heeft gelapt en daar niet op heeft gehandeld. Ja. Dus dan kun je naar de rechter stappen. En dat gaan we maandagochtend om 9 uur bepalen. Ja, u zegt het nu voor de tweede keer. Ik ga er toch nog waarschijnlijk een derde keer aan toevoegen. Want de vraag luidt dan vervolgens, wat is het gedroomde kabinet wat er dan misschien na november gaat komen, wat de Greenpeace betreft? Ja, we doen niet aan partijpolitiek. Dus ik zal geen partijen aanwijzen. Maar we hebben natuurlijk een kabinet nodig dat groen is. Een kabinet ook dat het eerlijke verhaal vertelt tegen boeren en niet de boeren aan het lijntje houdt. Een kabinet dat durft door te pakken op de industrie en daar niet in treuzelt zoals in dit kabinet is gebeurd. Die karakteristieken heeft het echt nodig. En verder gaat u het daar maandagmorgen over hebben. Exact. Dank u wel voor uw eerste reactie. Veel dank. En dan gaat er toch nog iets anders gebeuren in deze uitzending. Namelijk toch nog een klein beetje Oekraïne via muziek. Antitila is een populaire band in Oekraïne. En zij maken natuurlijk, zoals elke band tegenwoordig, muziek die gaat over de oorlog. Ze hebben een lied geschreven over de strijd bij Bachmut. En richten in dat lied het woord tot de soldaten aan het front. En dan kun je denken, dat is heel erg cliché. En dat zal wel vooral voor de vorm zijn. Dat dacht ik ook, maar toen was ik met soldaten mee in de buurt van Bachmut naar dat front. En ze hadden de auto nog niet aangezet en het klonk. Dus het wordt echt als strijdlied gebruikt, dit. Antitila, Fortecha, Bachmut. Заходить з флангу нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут, і сердець сталевий дух, і герої незламних груд, з неба нам сил дають, волю, вогонь і лють, стіни горять в бою, мамо, а я стою, мамо, а я стою, мене я горю. Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятися не гріх. Гріх зрадити своїх. Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут. І сердець. Antitila was dat, Fortecha Bachmut. Een lied wat je hoort bij soldaten die op weg zijn naar het front in Bachmut. En als je dan met ze spreekt, dan hoor je toch ook heel vaak dat ze Nederland dankbaar zijn. Kennen ook heel vaak de naam van premier Rutte. Misschien moeten ze binnenkort eens een andere naam leren. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. We halen de stoelen uit de zaal voor Goran Bregovic en de Wedding and Funeral Band. Op 21 juli vieren we feest met muziek uit de Balkan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Bezoek bijvoorbeeld de Goudse Waag, het Kaas- en Ambachtenmuseum en sluit af met een proeverij. Nu in Designmuseum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Grootmeesters. Een virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in een ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke broccoli per 500 gram, 99 cent. Dr. Oetker Big Americans, 1 plus 1 gratis en hamburgers. Schaal, 2 stuks, 2 voor 5,50. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Dorald Megens. Later vandaag gaat demissionair premier Rutte naar Huis ten Bosch in Den Haag om de koning bij te praten over de val van het kabinet. Willem-Alexander komt daarvoor terug van zijn vakantie. Het kabinet viel gisteravond omdat de coalitie het niet eens kon worden over het asielbeleid. De Turkse president Erdogan vindt dat Oekraïne zonder twijfel toegelaten moet worden tot de NAVO. Dat zei hij na een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Litouwen en Polen willen de belofte doen dat Oekraïne na de oorlog kan toetreden. De laatste chemische wapens van de Verenigde Staten zijn vernietigd. In wapendepots lagen onder meer raketten met zenuwgas. Eind vorige eeuw sloot de VS een verdrag voor een verbod op de wapens. En uiterlijk in september moeten alle voorraden vernietigd zijn. In India zijn 3 spoorwegmedewerkers aangehouden na de treinramp vorige maand. Daarbij vielen bijna 300 doden. Drietal wordt beschuldigd van dood door schuld en het vernietigen van bewijsmateriaal. Ik heb een beeld voor me van iemand met zonnebrand op een korte broek aan en de strandhanddoek al om de schouder. Roosmarijn Knol, knopt dat hem een beetje? Nou, dat soort plaatjes zullen we vandaag wel veel gaan tegenkomen, denk ik. Want het wordt een tropische zaterdag. Vanmiddag in vrijwel heel het land temperaturen boven 30 graden. In het zuidoosten kan het zelfs wel 34, misschien net 35 graden worden. En volop zonneschijn, ook nog een relatief droge lucht. Dat is morgen echt wel anders. Maar als je inderdaad met je tas, met je strandhanddoek richting het strand gaat, loop je wel kans dat er vanmiddag een zeewind opsteekt. Dat het op de stranden toch wel even een paar graden gaat afkoelen. Want lekker, elders juist. Staat er dan een oostenwind. Maar ja, die verkoeling kan op zich wel heel prettig zijn. Ja, precies. En mijn kinderen die mopperen dan altijd na dat soort dagen, dan komt er weer onweer. Ja, dan komt er weer onweer inderdaad. Het is wel een beetje het stramien van de zomer in Nederland, zoals dat vaak gaat. Vandaag is er nog niet al te veel aan de hand. Later vanmiddag, vanavond, vanuit het zuiden iets meer bewolking. En dan kan er heel lokaal een enkele onweersbui vallen. Ik schat echt in dat dat in het uiterste zuiden van het land gaat zijn. En morgen gaat het opnieuw weer warm worden. Echt hogere luchtvochtigheid gaat het klam en broeierig aanvoelen. En dan gaan er in de middaguren op meer plaatsen regen- en onweersbuien vallen. En die zien er nu ook wat zwaarder uit dan die buien van vanavond. Kan er ook hagel bij voorkomen, windstoten. Nou ja, de hele mikmak komt er dan weer bij kijken. Ja, en dan volgende week begint de verkiezingscampagne, begrijp ik. Dus wordt het een beetje mooi weer daarvoor? Het wordt een beetje wisselvallig weer. Dus af en toe even de flyers droog opbergen om geen uitgelopen posters te hebben. Ja, we krijgen weer een beetje van dat licht wisselvallige zomerweer. Zuidwestenwind, echt wel zonnige, droge momenten. Toch af en toe een buitje. Dus dan zullen de paraplu's van de verschillende partijen ook in het straatbeeld zichtbaar zijn, denk ik. In elk geval kleurig. Roosmarijn Knol, dankjewel. Dat zeker. Ster. Ik wil niemand. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Hey positieveling, jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Bewonder ook de 72 wereldberoemde goudse glazen in de prachtige Sint-Janskerk. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Nu Summer Deals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proef zitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Het is 6:08, maar we gaan even terug naar 8:00 gisteravond. Toen werd bekend dat het kabinet zou vallen. Vlak daarna stroomden de reacties uit Politiek Den Haag binnen. Geert Wilders reageerde meteen en vroeg een debat aan voor tekst en uitleg. Dat deed hij echt. En dat gaan we zo meteen doen. Ja, nee, dat gaan we zo meteen pas doen. Want eerst gaan we nog even kijken naar die val van het kabinet en wat dat betekent. Wat dat betekent bijvoorbeeld voor de politicologen en hoe zij kijken naar de afgelopen avond. Simon Ortjes van de Vrije Universiteit Leiden. Ik was u helemaal vergeten. Excuses daarvoor. Goedemorgen. Ja, nou ja, want u heeft gisteravond natuurlijk waarschijnlijk ook net zoals iedereen in Nederland vol spanning gekeken naar die val van het kabinet. Wat is u bijgebleven? Ja, inderdaad. Kijk, het kabinet is natuurlijk gisteren gevallen, maar eigenlijk was het vanaf de statenverkiezingen duidelijk dat het kabinet eigenlijk zo niet door kon. Ze waren natuurlijk aan het nadenken over heronderhandelen over een aantal onderwerpen. En uiteindelijk heeft de VVD gekozen om het hierop te laten klappen, in plaats van dat het CDA het op stikstof heeft laten klappen. Dus in die zin, je kon het al een tijdje zien aankomen dat dit niet goed ging. En eigenlijk al wat langer. Ik had verwacht dat het CDA degene zijn die stekker uit zou trekken. Maar dat is de VVD geworden. Ja, want toen het CDA dat dreigde te doen, we dus wilden heronderhandelen over die stikstofcrisis, toen hadden we het al met onze Haagse collega's over een kabinetscrisis in slow motion. Was dit onvermijdelijk, denkt u? Nee, niks in de politiek is onvermijdelijk. En Rutte heeft volgens mij juist de afgelopen jaren laten zien dat hij voortdurend kabinetten bij elkaar kon houden. In lastige momenten allerlei partijen toch om tafel kon blijven houden. Maar nu lijkt hij heel bewust de keuze gemaakt te hebben om een einde te maken aan het kabinet. Ja, want dat is uiteindelijk wat in de geschiedenisboeken al als reden terug zou komen. Dat dus de VVD gecalculeerd heeft dat de stekker eruit trekken handig is. En dat het wat minder over de inhoud ging. Of ben ik nu te kort door de bocht? Nee, kijk, het is aan een historici om straks ook die politie te interviewen over wat er precies gebeurd is. Het is alleen fascinerend om te zien dat Rutte, die we de afgelopen 12 jaar hebben leren kennen als iemand die de meest lastige problemen voortdurend met slimmigheidenpaadjes op kon lossen, nu heel bewust ervoor gekozen lijkt te hebben om een akkoord dat eigenlijk al bijna lag, om daar de stekker uit te trekken. Dus we zullen dat later preciezer weten, maar mijn gevoel is dat er hier een bewuste keuze is gemaakt om eigenlijk tegen de natuur in van de premier een bepaalde strategie te hebben. Ja, en dat dan waarschijnlijk met het oog op de komende verkiezingen. Gaat dat een strijd worden tussen VVD en BBB, denkt u? Ja, kijk, het fascinerende aan verkiezingen is dat in Nederland het electoraat zo onvoorspelbaar is dat tot een paar maanden, tot 2 maanden voor de verkiezingen, de uitslag van de vorige verkiezingen een betere voorspelling is dan de laatste peilingen. Dus ja. Er kan heel veel gebeuren. De VVD wordt natuurlijk uitgedaagd, dat kan door BBB gebeuren. Ik geloof dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid ook dingen doen. Ja, dat is zo onvoorspelbaar, daar kan je eigenlijk geen harde uitspraken over doen. Ja. Ik was net al begonnen met het lezen van wat reacties uit Politiek Den Haag. Nou, laat ik daar dan een beetje op vooruitlopen. Mijn eigen fout een beetje goed maken. Daar lijkt het af en toe wel op dat de verkiezingscampagne al begonnen is. Had u dat idee ook? Nee, kijk, de verkiezingscampagne is natuurlijk begonnen bij het begin van de Statencampagne, waarbij alle partijen zagen dat het heel erg lastig zou worden van het kabinet om te blijven zitten onder, hè, als die uitslag slecht zou zijn. Ja, ik denk dat heel veel partijen natuurlijk opnieuw verkiezingen hopen, omdat het betekent dat de verhoudingen herschikt kunnen worden. En ze hopen natuurlijk dat het gunstig voor hen uitkomt. Ja, en de VVD lijkt er een beetje op te rekenen dat migratie dus een groot thema zal worden. Nou, ik sprak net met iemand van Greenpeace, die zet natuurlijk in op klimaat als thema. Wat denkt u? Nee, kijk, ik denk dat partijen nu proberen om die verkiezingen te definiëren en dat de VVD heel bewust de keuze heeft gemaakt om migratie een groot thema te maken in plaats van stikstof, wat natuurlijk eigenlijk het thema is wat de laatste jaren zo dominant was in de politiek. Omdat ze weten dat op migratie kiezers veel dichter bij hen staan dan op stikstof, wat toch uiteindelijk een onderwerp is waar we een hele grote verdeling zien. Terwijl ja, 2/3 van de Nederlanders is conservatief op migratieonderwerpen, net zoals de VVD. Ja. Is het de komende weken bij u alle verloven intrekken om dit te bestuderen of zit er toch nog iets van vakantie in? Nou ja, ik ga gewoon op vakantie. Ik geloof dat andere collega's het Nederlands kiezersonderzoek moeten ontwerpen en ontwikkelen. Ik wens hen veel succes. Een drukke tijd gemiddeld genomen voor politicologen. Simon Oortjes, politicoloog aan de Universiteit Leiden. Dank voor het gesprek. Ja, en dan is het inmiddels 7:50. Maar we gaan even terug naar 8:00 gisteravond. Toen werd bekend namelijk dat het kabinet zou vallen. Vlak daarna stroomden de reacties uit Politiek Den Haag binnen. Geert Wilders bijvoorbeeld, die reageerde meteen en die vroeg een debat aan voor tekst en uitleg. Ik wil heel graag, en daar lijkt ook wel steun voor te zijn, een debat naar aanleiding van de val van het kabinet. Wat gaat er nu gebeuren? Wanneer hebben we verkiezingen? Kan ons precies worden uitgelegd waarom het fout is gegaan en wat nu de bedoeling is van de partijen? Dat moet er snel komen. Ik denk dat iedereen dat ook wel wil. Dus ik heb gevraagd maandag, uiterlijk dinsdag. Dan kunnen we daar de degens over kruisen. Ja, die verkiezingen die komen er, dat debat ook. Hij daagt Rutte uit om serieus werk te maken van het asielbeleid. Wil je dat aanpakken, dan kan dat niet met partijen als de ChristenUnie en D66. Dat is niet al gebleken. En als het Rutte geen politiek spel is, maar echt om de inhoud is te doen, ja, dan zal die ook moeten leveren. Joost Eertmans dan, van JA21, ziet de val van het kabinet als iets goeds voor het migratiebeleid. Veel kiezers die denken, ja, dit wordt helemaal niets. En dat hebben wij al een tijdje zien aankomen, dat het natuurlijk geen prettig huwelijk was tussen de D66 en ChristenUnie enerzijds en CDA en VVD anderzijds. En met name op migratie, waarbij we JA21 nogal een punt van maken. Dat boterde niet. En dan kun je blijven doormodderen en nog eens een marge veranderen. Maar ik denk dat het heel goed is dat op deze manier nu ook duidelijk is de stekker eruit. Want voor die migratievraagstukken heb je volgens Eertmans aan JA21 een goede. Het is totaal vastgelopen, ons asielbeleid. En daar zul je stevig moeten opereren. Met een ChristenUnie en D66 gaat dat niet lukken. Dus wij zeggen bij JA21 van nou, dan is JA21 in ieder geval goed om in een nieuw kabinet aanzet te hebben. Om de boel wel meer af te grendelen en te beheersen. De analyse dan van de SP. Leider Lilian Marijnissen die zei dat het geloof over dit kabinet al lang weg was. Volgens mij zo'n beetje iedereen behalve het kabinet Rutte zelf wel inzag dat ze gewoon klaar zijn. Kijk, de SP heeft ook bij het begin van dit kabinet al gezegd, wij geloven niet dat dezelfde mensen met dezelfde ideeën en dezelfde partijen als Rutte 3 die verantwoordelijk zijn voor zoveel problemen, het toeslagenschandaal, de woningnood, de grote crisis in de zorg, noem het allemaal maar op, dat die dat gaan oplossen. En dat is ook gebleken. Ik geloof dat er afgelopen tijd meer problemen bij zijn gekomen dan dat er zijn opgelost. Dus ik denk dat nieuwe verkiezingen zeer welkom zijn. En toen Jesse Klaver van GroenLinks werd gevraagd wat voor een avond het was, was het? De onvermijdelijke avond. Ja, dat was volgens hem trouwens volledig terecht. Het is pijnlijk, want Nederland verdient gewoon een kabinet dat echt werkt. Maar dat deden ze niet, dus het is heel logisch en terecht dat ze zijn opgestapt. De leider van BBB, Caroline van der Plas, had het allemaal zien aankomen toen ze de stemming peilde bij de mensen in het land. Ik denk dat Nederland toe is aan een nieuw kabinet. Dus dat is geen geheim, want dat zeggen we al langer. En dat het nu gebeurt op het asieldossier. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland heel erg snakken naar nieuwe verkiezingen. En als er iemand klaar is voor die verkiezingen, dan is het Van der Plas wel, na zulke succesvol verlopen statenverkiezingen. Ja, wij hebben niet stilgezeten natuurlijk. Mensen vroegen bij de Provinciale Staten ook of we er klaar voor waren. Nou, ik denk dat we dat wel hebben bewezen. En we zijn constant in de modus dat het kabinet elke dag zou kunnen vallen. Dus we hebben al heel veel voorbereidingen gedaan. We moeten nu even een tandje erbij zetten en dat gaan we doen. Dus de agenda's worden leeggeveegd de komende maanden voor voorbereiden op de nieuwe verkiezingen. De campagne is niet zo moeilijk, want we hebben net een hele goede campagne gevoerd. De spandoeken die liggen nog in de schuren, die kunnen zo in de weilanden gezet worden. Dus nee, daar maak ik me niet zoveel zorgen over. NOS Radio 1 Journaal. Wat betekent de val van het kabinet voor de werknemers? En dat kan je dan vragen bijvoorbeeld aan een van de vakbonden, het CNV. Goedemorgen, meneer Fortuyn. Goedemorgen. Ja. Het kabinet dat na anderhalf jaar de bruider al aangeeft. Wat betekent dat voor u als vakbond, CNV? Nou, dat is een wat dubbel gevoel. Wij zaten gistermorgen nog met het kabinet te overleggen over Prinsjesdag. Hoe moet de begroting eruit zien? Hoe zorgen we ervoor dat de koopkracht op orde blijft? We hadden net met elkaar grote stappen gezet op het dossier van de arbeidsmarkt. Terug te dringen van flexibiliteit, schijnzelfstandigheid. Nou, daar waren stappen te zetten. En tegelijkertijd zagen we natuurlijk ook dat het kabinet feitelijk de grote dilemma's die er lagen rondom transities als woningbouw, stikstof, ook niet opgelost kreeg. Dus een dubbel gevoel. Ja. En toen u gisteren dat gesprek met het kabinet had, had u toen het idee van ja, dit heeft eigenlijk heel weinig zin, want we zien een kabinet dat aan het vallen is? Of had u nog goed vertrouwen dat het eigenlijk nog misschien nog wel goed zou komen? Nou, dat is heel bizar. We zaten daar met vier ministers aan tafel die echt uitstraalden. We zijn druk bezig met de begroting. We zijn kijken naar wat doet de inflatie, wat doet de Rijksfinanciën, hoe zorgen we dat de koopkracht overeind zat. Daar zat aan die tafel heel veel energie, zowel bij het kabinet als bij sociale partners, om ervoor te zorgen dat we de zaak een beetje op orde hielden richting Prinsjesdag. Dus dat straalde niet uit dat ze een paar uur later zouden gaan vallen. Die ministers op dat moment hadden dat zelf ook nog niet echt verwacht. Ik denk dat ze dat op dat moment zelf ook nog niet hadden verwacht. Nee. En dat ze ook echt druk bezig waren om te komen tot een goede begroting. Ja. En dat wordt nu heel spannend. Hoe gaat dit demissionaire kabinet dat doen? Ja, interessant. Maar goed, inderdaad, laten we dan even over die inhoud gaan. Want die ministers die hadden dus plannen die als demissionair minister wat minder makkelijk van de grond komen misschien. Voor welke plannen vreest u? Nou, ik ben met name bang voor de plannen rondom de arbeidsmarkt. Minister van Gennep heeft na lang onderhandelen ook met vakbonden en werkgevers hebben we afspraken gemaakt van hoe moet nou die arbeidsmarkt eruit gaan zien de komende jaren. Terugdringen van tijdelijk werk, schijnzelfstandigheid, het vaste contract weer als norm brengen. Er lag net een brief voor de Kamer om dat om te zetten in wetgeving. Ja, dat hele wetgevingstraject dat gaat nu stilvallen. Ja. En dat dan misschien inclusief formatie een jaar lang. Welke gevolgen kan dat hebben? Nou ja, kijk, ik zeg iedere keer, de arbeidsmarkt kan niet wachten op het nieuw kabinet, want alle ontwikkelingen gaan gewoon door. Ja. Mensen worstelen nog steeds om te komen tot fatsoenlijke inkomens en fatsoenlijke arbeidsovereenkomsten. Ja, dat is uitermate jammer dat het kabinet valt op dit dossier, terwijl die arbeidsmarkt echt schreeuwt om oplossingen. Ja. De arbeidsmarkt kan niet wachten op een nieuw kabinet, zegt u, maar zal wel moeten. Wat voor een nieuw kabinet moet dat zijn als het aan u ligt? Nou, kijk, in ieder geval, ik spreek me niet uit over politieke kleuren. Wel een kabinet wat de grote dossiers oppakt. Met voorrang de arbeidsmarkt, wat ik net al zei. Maar ook probeert de stikstofproblematiek op te lossen, de woningbouwproblematiek. Ja, er liggen grote uitdagingen. We hebben op dit moment wel behoefte aan stabiliteit en daadkracht. Ja. En als een kabinet er dan niet is om te regeren omdat het demissionair is, kan je ook zeggen, dan slaan we als sociale partners de handen ineen. Heeft u dan gisteravond meteen al contact gehad met FNV bijvoorbeeld, maar ook met de werkgeversorganisaties? Nou, wij hebben op dagelijkse basis altijd heel veel contacten. Dus we zullen zeker ook gaan kijken van wat gaat dit betekenen. Ja, en moeten we dan als polder inderdaad maar de hand gaan reiken en moeten wij dan niet meer de initiatieven gaan nemen? Want ja, nogmaals. Maar zit er ruimte? Kunt u heel concreet dingen doen als polder om ervoor te komen dat die gevolgen voor de arbeidsmarkt inderdaad niet een jaar lang extra moeten wachten? Nou ja, wij kunnen als polder natuurlijk heel veel. Alleen wij kunnen als polder geen wetgeving maken. Dus wat dat betreft zullen we zeker initiatieven nemen, voorzetten geven. Maar ja, ook wetgeving, dat zal toch echt de Tweede Kamer moeten gaan doen. Ja. Piet Fortuyn, voorzitter van CNV. Dank u wel voor het gesprek. Ja, er werd ook nog aan sport gedaan natuurlijk, want Nederlands vrouwenelftal is onderweg naar Australië, Dorald. Zo is dat. Gisteravond zijn ze op het vliegtuig gestapt, iets meer dan 2 weken voor het WK. En record international Sherida Spitsen, die reist af met grootse plannen. Ja, om weer wat moois neer te zetten natuurlijk met het team. Dus daar gaan we voor. En ook moeten we met elkaar genieten daar, omdat het toch aan de andere kant van de wereld is. Dus, maar wel iets om wel iets moois laten zien aan heel de wereld eigenlijk. En voornamelijk ons landje natuurlijk. Als Nick de Vries zo doorgaat, dan is zijn toekomst in het Formule 1 onzeker. Gisteren kon hij zich weer niet bewijzen. Hij eindigde als 11e en 19e tijdens de trainingen. Red Bull-adviseur Helmut Marko durft zelfs niet te zeggen of de Vries Zandvoort haalt, zo vertelt hij tegen Viaplay. It's a tough sport, you know. We have to look for the future, but we are evaluating his performance. And yeah, if there is, yeah, if necessary, there will be decisions. Ja, het team moet naar de toekomst kijken. En als het nodig is, dan worden er knopen doorgehakt, zei Marko. Zometeen om 12:30 mag de Vries weer de baan op voor de 3e vrije training. En om 16:00 vanmiddag is de kwalificatie. PSV'er Xavi Simons twijfelt nog bij PSV blijven of toch terugkeren naar Paris Saint-Germain. De keuze is aan hem, maar heeft bondscoach Ronald Koeman om advies gevraagd. Dat gebeurt met meerdere spelers die dan bellen, hè, dat ze een keuze moeten maken, ja of nee. En mijn vaste antwoord is altijd, zeker naar jonge spelers, ja, je moet spelen. En je moet je ontwikkelen. En dat is natuurlijk voor hem een jaar PSV is dat zeer goed geweest. En het zou nog steeds heel goed zijn als het ook dit seizoen gebeurt. Maar nogmaals, dat zijn uiteindelijk keuzes die bij de spelers zelf liggen. Ja, maar dit was het advies van Koeman. Ja. Jonge talenten in de tenniswereld zijn kwetsbaar voor grensoverschrijdend gedrag van hun trainers, blijkt uit onderzoek van NRC. De krant heeft gesproken met tientallen spelers, coaches en bestuurders. Ze signaleren dat er misbruik kan plaatsvinden door de manier waarop de tenniswereld in elkaar zit. Ze stellen dat er op papier van alles is geregeld om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, maar dat het handhaven daarvan in de praktijk een worsteling is, doordat het bijvoorbeeld vaak gebeurt op een reis naar een toernooi ver weg van ouders van een speler. In een schriftelijke reactie weerspreekt de tennisbond dat tennis een onveilige sport is, maar erkent dat er kwetsbaarheden zijn. Ja, maar het kan een beetje gelden voor alle sporten, zou je dan zeggen. Als je dit zo leest wel, ja. Ja. Torold, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, het kabinet Rutte 4 is gevallen, maar in Europa vervult Mark Rutte nog altijd een cruciale rol als langstzittende premier, samen met de Hongaarse premier Viktor Orbán. Hoewel men in Nederland uitgekeken lijkt op de nu demissionaire premier, wordt Rutte binnen de Europese Unie en binnen de NAVO als een belangrijke speler gezien. Nou ja, genoeg om over te praten met correspondent Ardy Stemmeding in Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen, Sander. Ja. Ja, in Den Haag is het dus stuk gelopen op migratie en asiel. Ook in Europa staat dat een onderwerp natuurlijk op dit moment op de agenda. Daar zat er juist schot in, heb ik het idee. Want daar werden toch afspraken over gemaakt de laatste tijd? Ja, daar zat er zeker schot in voor het eerst sinds heel lang. En daarin had Rutte toch ook wel een redelijk prominente rol, kan je zeggen. Hè? Neem bijvoorbeeld het migratiepact. Nou, jarenlang heeft de asieldiscussie hier in Brussel helemaal vastgezeten. Maar ineens was er een moment dat Rutte een espressootje, een kop koffie dronk met de Italiaanse premier Meloni. En toen ineens begon het allemaal te bewegen. Kregen die noordelijke en zuidelijke landen ineens wat meer begrip voor elkaar. En werden de landen het na heel veel jaren eens met elkaar over wat zij dan willen met het asiel- en migratiebeleid. En je hebt Rutte denk ik ook nog wel gezien in Tunesië, samen met Ursula von der Leyen en opnieuw Meloni. Daar probeerden ze ook afspraken te maken met dus landen buiten de Europese Unie over het tegenhouden of terugnemen van bootjes die de oversteek maken. Daarbij moet wel gezegd worden, de deal is met heel veel aplomb aangekondigd. Maar rond is hij nog niet. Nee, hij is er nog niet. Nee, precies. Toch, als je dan kijkt naar de rol van Rutte in Europa. Langzittende premier samen met Viktor Orbán heeft een enorme staat van dienst. Wat betekent de val van dat kabinet voor zijn positie en de positie van Nederland natuurlijk in Brussel? Nou ja, op de lange termijn moet je natuurlijk altijd even kijken wat het betekent als er een nieuw kabinet is. Maar voorlopig zal het voor de rol van Rutte niet zoveel betekenen. Want ja, hij is samen met Viktor Orbán de langzittende premier. Maar ja, ik hoef jou ook niet te vertellen dat Viktor Orbán nou niet heel erg lekker ligt hier in Brussel. Dus er wordt toch eerder gekeken naar Rutte dan naar Orbán. En ja, je ziet Rutte die rol ook echt wel nemen. Hè? Bijvoorbeeld moet er de komende periode gepraat worden over uitbreiding van de Europese Unie met Oekraïne en mogelijk nog meer landen. Nou, dan wordt er ineens een ontbijt georganiseerd met de Duitsers en de Fransen. En ook bijvoorbeeld Rutte zit er dan bij. En zeker ook na de Brexit zie je toch dat Nederland een wat belangrijkere positie heeft gekregen. En dat er ook eerder naar Nederland wordt gekeken als het om ingewikkelde kwesties gaat. Dus ja, en sowieso zal Rutte natuurlijk op het internationale toneel gewoon zijn rol moeten blijven pakken. Ja. Te beginnen met volgende week zien we hem voor het eerst. Dan is de grote NAVO-top in Vilnius, dinsdag en woensdag. Hij komt een dagje later, maar hij is er gewoon bij. Ja, je ziet Rutte in Brussel opereren als iemand die het spel daar natuurlijk ook kent. Het spel ook leuk vindt om het daar te spelen. Alle spelers kent, hè, als hij met de andere regeringsleiders bij elkaar is. En ik hoor wel de analyse dat hij daardoor heel veel voor Nederland in de wacht weet te slepen. Eigenlijk meer dan je misschien zou verwachten als een premier van een gemiddeld groot land in de Europese Unie. Is dat voordeel voor Rutte in dat speelveld nu uitgespeeld, denk je? Nou, ik denk op deze korte termijn niet. Hè. Je moet natuurlijk ook gewoon niet uitsluiten dat Rutte na nieuwe verkiezingen hier in Brussel ook steeds op bezoek blijft komen. Dus ongetwijfeld zal iedereen vooral eerst nog eens even afwachten wat gaat er straks gebeuren na die verkiezingsuitslag. Ja, dat Nederland dan misschien een andere positie krijgt. Hè? Loopt hier dan straks premier Van der Plas toch rond? Of iemand anders? Ja, dat leidt geen twijfel. Maar nee, dat denk ik niet. En ik denk dat je toch ook moet constateren, hè? Die uitslag van die Provinciale Statenverkiezingen bij ons, met die enorme verschuiving en het verzet tegen het stikstofbeleid. Ja, dat heeft hier in Brussel ook wel heel veel losgemaakt. Heel veel partijen kijken ook in die zin naar Nederland van, oh, wat kan er bij ons gebeuren? Ja, ja. En moeten wij daar misschien aan ons beleid op aanpassen? Ja, wat dat betreft wordt er natuurlijk heel erg gekeken naar Nederland. Heb je al tijd gehad om wat analyses bijvoorbeeld in Politico of bij de Belgische media te lezen? Wat schrijven zij? Ja, maar dan zie je toch vooral dat ze daar ook constateren dat Rutte een van de langstzittende premiers is. En wordt er vooral gekeken naar het migratiebeleid. Maar ja, bijvoorbeeld de Financial Times die haalt ook feintjes aan. Rutte is de langstzittende samen met Orbán. En hij was juist in de Europese Unie ook zijn best aan doen om wat te doen aan dat migratiebeleid. Hè? Want dat zag je. Niet alleen in Nederland werd er geprobeerd om wat te doen met die belofte aan de VVD-achterban dat die instroom in Nederland naar beneden ging. Nou ja, ook in Europa. Ja, en dat zagen dus ook de media die de Brusselse bubbel goed volgen. Ja, dan even over die Brusselse bubbel. Daar zit natuurlijk Frans Timmermans ook in. Verklaard voorstander van samenwerking, Partij van de Arbeid, GroenLinks. En wordt ook al wel genoemd als een mogelijke lijsttrekker. Wat hoor je? Nou ja, de geluiden toen het nog niet duidelijk was dat die kabinetscrisis kwam, waren toch, ja, mocht hij het gaan willen, dan is dit te vroeg. Hè. Vergeet ook niet, Timmermans heeft hier nog wat huiswerk liggen. De natuurherstelwet afgelopen volgende week in heel het veel Europees Parlement. Ja. Precies, precies. Heel veel over te doen. Ja, die is nog niet. Dat is nog niet rond, zeg ik maar eventjes in het kort. Dus dat moet hij nog afmaken. Maar toch zou ik het ook niet helemaal uitsluiten. Hè? Velen zien hem als de enige serieuze kandidaat tegenover Rutte. Dus komende weken. Ik ben heel benieuwd of hij doorgaat in Brussel of dat hij de overstap gaat proberen te maken. We gaan het met jou afwachten. Wat gaat Timmermans doen? Eerst weer eventjes terug naar Rutte en de val van zijn kabinet. We gaan er zo meteen uitgebreid over verder praten. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Zin in een zomerboek? Mijn roman, Wat stilte wil. Het verhaal van een vrouw, hoe zij haar stem zocht, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Arthur Japin. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opvion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion, hypotheken vanuit het hart. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil, mijn nieuwe roman. Arthur Japin. Heming Groep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op heminggroep.nl. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijheming.nl. Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester. Zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. We gaan nog even praten over de kabinetscrisis natuurlijk, maar ook over de verkiezingen die eraan komen. We gaan alvast luisteren bij mensen in het land. Wat zijn zij van plan? En we gaan natuurlijk ook horen van de reacties van de land- en tuinbouworganisatie. Want zij hebben natuurlijk een bijzondere blik ook weer op die komende verkiezingen. Maar eerst gaan we luisteren naar het nieuws met Dorot Megens. Het einde van het kabinet Rutte 4 is betreurenswaardig, maar een politieke realiteit waar we niet omheen kunnen. Dat zei demissionair premier Rutte gisteravond op een persconferentie, nadat duidelijk was geworden dat de coalitie het niet eens kon worden over het asielbeleid. Rutte diende gisteren al schriftelijk het ontslag van zijn kabinet in en vandaag gaat hij op bezoek bij koning Willem-Alexander. Op Huis ten Bosch gaat hij tekst en uitleg geven. De koning komt daarvoor terug van vakantie. CDA-leider en demissionair vicepremier Hoekstra noemt de val van het kabinet onnodig en niet uit te leggen. Demissionair vicepremier Schouten van de ChristenUnie vindt het een zwaar moment, maar zegt dat ze wilde vasthouden aan de kernwaarden van haar partij. D66-leider Kaag betreurt de val van het kabinet. Maandag debatteert de Tweede Kamer erover. Nieuwe verkiezingen zijn op zijn vroegst in november. Als het aan Turkije ligt, verdient Oekraïne zonder twijfel het NAVO-lidmaatschap. Dat zei de Turkse president Erdogan na een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky in Istanbul. De twee spraken elkaar in aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Litouwen en Polen willen de belofte doen dat Oekraïne na de oorlog kan toetreden. Andere landen, zoals Duitsland en de Verenigde Staten, willen nog niet zo snel toezeggingen doen. Zij wijzen erop dat voor toetreding tot de NAVO aan voorwaarden moet worden voldaan. De Verenigde Staten hebben hun laatste voorraad chemische wapens vernietigd. Het ging onder meer om raketten met zenuwgas. Eind vorige eeuw sloot de VS samen met ruim 160 andere landen een verdrag voor een verbod op chemische wapens. Daarin staat dat uiterlijk in september van dit jaar alle voorraden vernietigd moeten zijn. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens is blij dat de VS nu alle voorraden heeft vernietigd, maar waarschuwt dat de wereld op zijn hoede moet blijven voor chemische wapens. In India zijn 3 spoorwegmedewerkers aangehouden na de treinramp van vorige maand, waarbij bijna 300 doden vielen. Het gaat om een monteur en 2 signaleringsmedewerkers van Indian Railways. Ze worden beschuldigd van dood door schuld en het vernietigen van bewijsmateriaal. Bij het ongeluk in India waren 3 treinen betrokken. De passagierstrein ontspoorde na een botsing met een goederentrein en werd daarna geraakt door een andere trein. De dader van een aanslag in een supermarkt in Texas is veroordeeld tot 90 keer levenslang. Bij de aanslag 4 jaar geleden kwamen 23 mensen om het leven. De schutter had het gemunt op mensen met een Mexicaanse achtergrond. Vlak voor de aanslag zette hij een haatmanifest online, waarin hij waarschuwde voor de invasie van Latijns-Amerikanen in Texas. De dader is nu veroordeeld door de federale rechter, maar hij wordt ook nog vervolgd door justitie in Texas. Daar wil de aanklager de doodstraf eisen. Het weer, zonnig en warm vandaag. Vanmiddag 30 tot 34 graden. Later vanuit het zuiden bewolking met lokale bui, misschien met onweer. Ook morgen warm met in de middag opnieuw een toenemende kans op buien met onweer, zware windstoten en hagel.

Wat ik erover zou willen zeggen is dat dat in het proces natuurlijk evident niet geholpen heeft. Maar uiteindelijk gaat die discussie, die gaat over de inhoud. Ik vind het een heel zwaar moment. We hebben ongelooflijk lang en intensief gesproken over een heel pakket aan maatregelen. Maatregelen die erop gericht zijn ook om te zien hoe we ook de grote instroom kunnen indammen. Vooral voor de mensen die hier gewoon echt geen recht hebben op asiel. Daarin zijn wij ook ver gegaan, ook in maatregelen. Ook in zaken die, waar het voor ons ook niet makkelijk is. Maar die ook nodig zijn om te zorgen dat we ook daar echt wel ook stappen zetten. Juist om ruimte te bieden voor de mensen die wel recht hebben op onze opvang, onze humane opvang, op het moment dat ze uit een oorlogssituatie komen. En het is niet gelukt en ik voel die verantwoordelijkheid heel zwaar. Carola Schouten was dat van de ChristenUnie. Politiek verslaggever Wilma Borgman, goedemorgen. Hey Sander, goedemorgen. Ja, ik hoorde gisteravond toch wel redelijk wat analisten, maar ook voorzitters van die coalitiegenoten te pijlen richten op Mark Rutte. Dat de VVD toch echt wel doelbewust heeft aangestuurd op een crisis op dit thema. Wat denk jij? Ja, dat is in ieder geval het verwijt dat je hoort bij die andere coalitiepartijen. Want de vicepremiers waren eigenlijk nog vriendelijk. Paternotte, de fractievoorzitter van D66, die had het over roekeloos. En zijn collega Heerma van het CDA die sloot zich daar eigenlijk bij aan. Ook met die woorden. Want ze zeggen, dit was helemaal niet nodig geweest. Hoezo was er ineens een deadline van de VVD? Het kabinet was al maanden bezig. En nu werd ineens onnodig de boel op scherp gezet. Maar ja, Sander, bedenkt, er komen verkiezingen aan. En dit zijn wel de concurrenten die nu de VVD wegzetten als onverantwoordelijk en roekeloos. Ja, de campagne begon gisteravond. Ja, zo is het. En bij de VVD zeggen ze dan weer, dit komt helemaal niet uit de lucht vallen. We zijn hier als partij al maanden over aan het discussiëren. Sofie Hermans, de fractievoorzitter, die heeft er al allerlei dreigende dingen over gezegd. Van haar kwam die deadline ook, hè? Van haar kwam de deadline en ze heeft al eerder gezegd, de markt schiet op. En daarvoor zei ze, er moet echt iets gebeuren. En dit is de laatste keer dat ik het vriendelijk vraag. Rutte zelf had natuurlijk dat commitment al afgegeven. En als je dit niet zag aankomen, dan heb je gewoon niet goed opgelet. En ze denken bij de VVD dat er iets anders aan de hand is. Namelijk dat die andere drie partijen gewoon vooral geschrokken zijn van het feit dat de VVD deze keer geen water bij de wijn heeft willen doen, zoals ze dat anders wel doen. Ja. Maar als je dit beeld zo schetst, dan tekent zich toch ook wel een beetje de VVD of als partij die calculeert dat ze bij nieuwe verkiezingen juist op dit thema migratie eventueel kunnen winnen. Ja, nou ja, als je naar de peilingen kijkt, dan hebben ze daar misschien ook wel reden voor om dat te denken. Want de laatste weken laten die peilingen in ieder geval weer zien dat ze de grootste zouden kunnen worden. En als ze bij de VVD hadden gedacht dat dit hun ondergang zou worden, nou, dan hadden ze echt nog wel een keer nagedacht. Maar inderdaad, verkiezingen over dit onderwerp, migratie, ze kunnen nu naar de kiezer met de mededeling, ja jongens, wij hebben bepaalde randvoorwaarden, we hebben bepaalde eisen en criteria. En als dat niet aan wordt voldaan, dan laten we gewoon de boel klappen. We laten ons eigen belang, zeggen ze dan, niet prevaleren boven het landsbelang. En kijk ook even naar de concurrentie. Welke opties heeft een rechtse kiezer? Het CDA geen idee wie daar de lijsttrekker moet worden. En ze hopen bij de VVD toch ook dat de kiezer het te riskant vindt om de BBB de grootste te maken. Ja, je noemt de BBB, maar als je de partijen kort gewoon eens langs gaat, welke partijen hebben te winnen nu op dit moment bij verkiezingen? Ik denk dat voor BBB de verkiezingen niet vroeg genoeg kunnen komen. Want dat is ook wat ze hopen bij de concurrentie. Laat BBB, die nu in de provincies deelneemt aan het provinciebestuur, laat die maar even laten zien dat ze ook echt kunnen besturen. En ze hopen natuurlijk dat de BBB fouten gaat maken, zodat de kiezer denkt, dat risico dat we bij de provinciale statenverkiezingen hebben genomen, dat moeten we misschien maar niet nemen als we echt de Tweede Kamer moeten kiezen. En ja, het partij die gisteren het meest geschokt was en ook de laatste dag, dat was toch het CDA. En dat is misschien ook niet zo verwonderlijk. Als je het lijstje even langsloopt, zijn die misschien van alle partijen wel het minst klaar voor verkiezingen. Kijk maar naar wat je allemaal moet doen als partij voordat je naar de stembus kunt. Er moet een verkiezingsprogramma komen, dat kost tijd. Er moet een kandidatenlijst komen, dat kost tijd. En je hebt een lijsttrekker nodig. En daar was in het CDA nou juist de discussie over aan het loskomen. Want wie wil Wopke Hoekstra nog een keer? Dus het CDA is er in ieder geval niet klaar voor. PvdA GroenLinks, ja, daar hebben ze wel de principeuitspraak gedaan dat ze samen gaan werken bij de verkiezingen. Maar hoe gaat dat dan vorm krijgen? En ze moeten daar ook nog het gevecht leveren over wie dan daar de lijsttrekker wordt. Sigrid Kaag. Wat gaat Pieter Omtzigt doen, bijvoorbeeld? Ja, en wat gaat Sigrid Kaag doen? Precies. Ja. Nou ja, dan hebben ze misschien in elk geval een zomervakantie om daar nog over na te denken. Want die verkiezingen die zijn dus pas in november. Heeft dat ook daarmee te maken? Ja, daar staan gewoon termijnen voor. Er is gewoon een bepaalde termijn waarbinnen je verkiezingen moet houden. En de zomervakantie komt tussendoor. Dus anders zou het in waarschijnlijk eind september zijn geweest. En nu gaan we dus eind november naar de stembus. Een tijd die de verschillende partijen goed kunnen gebruiken als ik jou zo beluister. Wilma Borgman, dankjewel. Want verslaggever Onno Beukers, die is op dit moment op de markt in Hardingsveld, Giessendam. En daar is die markt al bezig, Onno? Of staat hij nog op het punt om te beginnen? Nee, het is hier al hartstikke druk. Mensen hebben hier zakken met aardappels kun je hier kopen. Groente, fruit natuurlijk. Ja. Kaas, brood. Nee, de markt is sinds 7 uur hier al begonnen. En is het dan het gesprek van de dag, zo'n val van het kabinet? Of wordt er vooral toch ook heel veel over andere dingen gesproken? Het gaat over van alles en nog wat. Mensen zijn hier natuurlijk vandaag misschien ook nog een beetje vroeger, omdat het ontzettend mooi en warm weer gaat worden. Hè? Dus nu snel naar de markt en daarna ontspannen. De vakantie is begonnen. Dus er zijn meer thema's. Maar een van die thema's is uiteraard ook wel natuurlijk die val van het kabinet. Je zit hier in een gemeente waar gereformeerd ook christelijk gestemd wordt. ChristenUnie vrij groot hier. Is toch ook bij het principe gebleven. Mensen, en dat merk je aan alles wel, zijn er wel mee bezig. Zijn met van allerlei dingen bezig. En een daarvan is dus ook de politiek. En daar vroeg ik dan net ook naar. Ik kan er niks aan doen. Nee. Maar weer de tijd? Of is het eigenlijk slecht voor Nederland? Sorry, dat weet ik niet. Ik hou me er niet zo mee bezig. Nee, wel enig idee waarover ze zijn gevallen, waar het om ging? Ja, om het asielbeleid. Ja. Dus ja, Nederland wil alles het beste doen. Kijk eens naar de landen om je heen. Ja, ik heb het gisteravond gehoord. En wat dacht u toen? Ja, ik vind het jammer dat het allemaal zo gaat. Het is echt een spannende tijd. Wat zou er als eerste nu aangepakt moeten worden, denkt u? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Er is zoveel. Eerst die mensen maar eens de geld terug. Die al zo lang zitten te wachten. Van de toeslagenouders bedoelt u? Ja, precies. Want dat vind ik schandalig. Dat die niet geholpen zijn. Dat zat er wel in. Dat werd denk ik ook hoog tijd. Ja, waarom werd het hoog tijd? Nou, met 13 jaar pleisters plakken door Rutte wordt het nu wel tijd dat er eens een keer echt bewind komt. Maar is dit dan eigenlijk goed nieuws of slecht nieuws? Want je zou ook kunnen zeggen, het land staat nu een jaar stil. Ja, het is heel slecht nieuws voor het land. Maar doorgaan had niet veel veranderd. Want er wordt al anderhalf jaar niks besloten en alles wordt uitgesteld. Dat was eigenlijk hetzelfde misschien geweest? Was hetzelfde geweest, ja. Niks anders. Waar zou nou nu het eerste wat aan gedaan moeten worden? Ik riep net hier op de markt al. Ze moeten een aantal ondernemers aan het bewind zetten. Het wordt tijd dat er als een ondernemer gedacht wordt. Vindt u het zorgelijk, de situatie? Heel erg zorgelijk, ja. Ja, het land staat nu al jarenlang stil. Er gebeurt weinig. Het is net wat ik zeg, pleisters plakken. Ik roep al jaren, Rutte heeft alleen maar aandelen Hansaplast. Dat is het enige wat hij doet. En aan de andere kant, wie heb je als vervanger? Ik zou ook niet kunnen roepen van die of die zou het wel over kunnen nemen. En dat is zorgelijk. Ik zou echt niet weten wie het wel zou kunnen hier. Mijn vader is al jaren dood en die zei 30 jaar geleden al, als ze zo in Nederland doorgaan, dan wordt het onbestuurbaar. En ik lag nog wel eens, en ik ben hetzelfde als mijn vader, ik botste nog wel eens met hem. En nou, dan denk ik zo, ja man, jij hebt gewoon gelijk, ik kan het alleen niet meer zeggen tegen je. Ja, het zou toch een keer mogen gebeuren of... Ja, maar is dat dan goed nieuws of is dat slecht nieuws eigenlijk? Kom even bij u. Slecht nieuws toch? Ja, waarom? Nou ja, dat we gewoon met elkaar niet deur in deur kan of zoiets. Hè? Wat zou uw oplossing zijn? Ja, dat weet ik niet. Hè? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Maar u weet wel dat het niet goed is? Nee, het is niet goed. Dat is waar, hè? Ja, ja. Ik denk dat het er opzet is geweest. Ja. Ja. Waarom? Dat Rutte er klaar mee is. Ja. Wat vindt u ervan dat ze het hebben laten klappen dan? Dat Rutte er klaar mee is en dat er nu geen regering meer is? Onbestuurbaar land, hè? En dat was het al. Ja, is dat dan erg nu? Ik denk het wel. Er speelt heel veel in het land. Immigratie, energie. Ga zo maar door. Inflatie. Stikstof, klimaat, ja. Woningnood. Ja. Dus alles. Ja. Hoe moet dat dan verder nu? Geen idee. Eerst maar vakantie houden. Ja, dat lijkt me een goeie. En dan je daarnaast gaan voorbereiden op de verkiezingen in november. Want die gaan eraan komen. En verschillende reacties erop hoorden we vanaf de markt in een verslag van Onno Beukers. Ja, en dan gaan we eens even kijken wat er in nationale en internationale kranten geschreven wordt over de val van het kabinet Dorald. Ja, het gevallen doek van kabinet Rutte 4, schrijven zowel Telegraaf als NRC. Verder is in NRC te lezen dat er een einde gekomen is aan het uitstelkabinet dat zich sleepte van crisis naar crisis. De kranten gaan ook in op het punt waarover het kabinet is gevallen. Het asielbeleid. Dat het onderlinge vertrouwen weggeslagen was nadat Rutte woensdag zelf de discussie verder op de spits had gedreven, staat in het AD. Waarbij de opstelling van Rutte tijdens de gesprekken velen verbaasde. En de Volkskrant schrijft dat de man die jarenlang elk binnenbrandje wist te blussen deze week zelf zijn kabinet in brand heeft gezet. En ook de internationale media besteden aandacht aan de val van het kabinet. De New York Times schrijft over Rutte, die als een van de langst regerende Europese leiders het niet voor elkaar heeft gekregen om een akkoord te bereiken over asiel. De New York Times plaatst een foto van Rutte die zich door een zwerm journalisten wurmt. Een soortgelijke foto is te zien bij France 24. Ook zij blikken terug op de mislukte onderhandelingen waardoor het kabinet uiteindelijk is gevallen. De BBC schrijft Dutch government collapses over asylum row. En dat artikel staat in de top 3 van meest gelezen verhalen bij de BBC. Ja, twijfelachtige eer natuurlijk. Zo is dat. En er is bovendien ander nieuws in de kranten. Niet alleen de val van het kabinet. De VRT bijvoorbeeld meldt dat er weer een illegale raveparty aan de gang is in België. Die rave die begon vannacht, is nog altijd bezig. In een natuur- en militair gebied tussen Brecht en Wustwezel. Dat is net over de grens bij Breda. Volgens de VRT is er een 100-tal feestvierders aanwezig. En ook de politie is daar, heeft ingangen afgezet. De gouverneur van Antwerpen, Cathy Berks, heeft het provinciaal rampenplan afgekondigd. 2 maanden geleden was er ook al een illegale rave in België. Die duurde toen dagenlang. In Rotterdam-Heijplaat is gisteren een monument geplaatst voor de doodgereden motoragent Arno de Korte. Dat meldt Rijnmond. De onthulling van het monument maakte veel indruk op de aanwezigen. Ook op Jan Struijs, de voorzitter van de Nederlandse politievakbond. Maakt veel los bij de mensen, bij de familie, bij mij. Dus ja, hier ben ik even stil van. Voor de politie betekent het dat iedereen moet beseffen dat wij soms een hoge prijs, soms de hoogste prijs betalen, ja, voor de veiligheid van de burgers. En dat politiemensen dag en nacht klaarstaan, soms ook kritiek krijgen, maar dag en nacht klaar zijn voor die veiligheid. 2 jaar geleden werd de Korte aangereden door een man in een vrachtwagen, terwijl de motoragent kort daarvoor een stopteken had gegeven aan de chauffeur. Die vrachtwagen verminderde aanvankelijk vaart, maar ging daarna toch sneller rijden. De vrachtwagenchauffeur kreeg 12 jaar cel en TBS voor het doodrijden van Arno de Korte. Dorald, dankjewel. Alsjeblieft. Naast asiel was het stikstofdossier natuurlijk een groot thema voor het gevallen kabinet. Daar ga ik over praten met Sjaak van der Tak. Goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van LTO Nederland. Wat vindt u ervan dat het kabinet gevallen is? Nou ja, bij onze leden had het kabinet echt, zeker ook de laatste maanden, heel weinig vertrouwen. Nou, Remkes ging dat beter. We hebben met elkaar ook geprobeerd om een landbouwakkoord te maken. Maar uiteindelijk zat er, omdat er toch te weinig perspectief was. Mensen willen zeker, onze boeren willen zeker wel verduurzamen. Maar dan moeten hun producten wel ook daardoor betaald kunnen worden. Mm-hmm. En dat was eigenlijk wel de grote druppel waardoor het landbouwakkoord niet is geslaagd. En nu wat vooruitkijkend, hadden we wel de opvatting van goed, moeten we daar de zomer met elkaar, nu het kabinetsplan zou komen, ja, dan zouden we met het kabinet daar ook wel mee willen overleggen. Ja. Zo zaten we alweer in de wedstrijd. Maar feit is dat er nu dus verkiezingen komen. En ik hoop dat de verkiezingen mogelijkerwijs een soort resultaat laat zien, zoals in vele provincies het geval is. Ja, wil ik het zo met u over hebben. Eerst eventjes naar die periode van een demissionair kabinet, waarbij er dus ja, eigenlijk misschien niks besloten wordt. Ik heb altijd begrepen dat dat een van de klachten is van de boeren, dat er geen duidelijkheid is. En daar moet u dus nu weer nog een jaar extra op wachten. Van belang is in ieder geval dat wij als boeren bereid zijn om ook met het demissionair kabinet te spreken. Er zijn nog tal van zaken die ook in Europa in ieder geval aan de orde zijn. Denk aan de natuurherstelwet. Denk aan dat er een voorziening komt, een wet dus over de bodem en het bodemleven. En er komen nog vraagstukken met transport van vee aan. En laten wij zeggen, we hebben ook nog een convenant dierwaardige veehouderij. Dus er is genoeg over dit soort vraagstukken. Maar het grote vraagstuk van waar gaan we heen in het kader van verduurzaming, ja, dat denk ik dat het volgende kabinet pas zal behandelen. Ja. Want u zei, volgend kabinet, dit kabinet zit er nog eventjes. U heeft daarmee overlegd. Als u zegt, we zijn bereid door te spreken met dat demissionaire kabinet, waarom bent u dan uit het overleg gestapt met het kabinet wat er nog zat toen? Nou ja, omdat de verduurzamingsvraagstukken, dat willen boeren wel. Maar dan moet het voor hun product, of het nu om zuivel gaat of om naaieren gaat, dan wel aardappels, dat moet wel een betaalbare prijs kennen. Ja. En wij leveren voor een groot deel in Noordwest-Europa. En u zult ongetwijfeld hebben gezien dat er sprake is dat dan een boer in Nederland echt een hele zaak van verduurzaming zou kunnen bereiken. Door al die natuur-, water- en klimaatdoelen mogelijkerwijs realistisch te halen. Maar de prijs voor zijn producten, daar prijst hij zichzelf de markt mee uit. Ja, en dat is de reden waarom u uit dat overleg bent gestapt. Precies. Ja, maar goed, u bent dus nu bereid te praten met het demissionaire kabinet, maar dat gaat er niet meer over. Dat kan u dus niet meer naar uw hand zetten. Dus was het dan niet toch een beetje zonde om uit dat overleg te stappen met terugwerkende kracht? Nou ja, je weet nooit wanneer een kabinet valt of niet. Laten we zeggen, het vertrouwen bij onze boeren, ja, in het huidige kabinet, nu demissionaire kabinet, is uitermate laag. Ja. Dus wij hebben wel degelijk een lijn die te maken heeft dat wij met een volgend kabinet ook op een vertrouwde manier, op een vertrouwenwekkend manier, nuchter en zakelijk mee aan de slag waken om die realistische verduurzaming te bereiken. Maar dan moet het ook wel zo zijn dat de boer perspectief daarop heeft. Ja, dus wat dat betreft is het duidelijk welke partijen wat u betreft die komende verkiezingen mogen winnen. Heeft u nog een gedroomde premier? Nee, die hebben we niet. Dat is, vind ik, ook een zaak van de politiek zelf. En ik hoorde allerlei speculaties. Nou ja, misschien gaat weer Rutte weer door, maar dan wel met een coalitie meer over rechts. Ja, zou dat kunnen, Rutte die doorgaat? Want u had het net over het vertrouwen van de boeren in deze politiek. En dat is dus voor een deel, een groot deel, misschien zelfs Mark Rutte. Kan dat? Nou, daarom, dat denk ik, laten we zeggen, dat is dus voor onze boeren best een... die zullen hun stem uitbrengen op hun manier. En je ziet in de provincies dat er dus ook andere coalities kunnen komen. Zelfs in het merendeel. Dus ik schat in dat dat ook wel gaat gebeuren. Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. Dank u wel. De Tour. Opnieuw een overwinning voor Jasper Philipsen. Gisteren in de Tour de France. De derde was dat volgens mij, Gio Lippens. Ja, zeker. Hij is hard op weg om een hele rits overwinningen te gaan boeken in deze Tour. Want er komen echt nog wel sprintkansen. Dus, en Philipsen bewijst hiermee toch wel dat hij echt de allersnelste sprinter ter wereld op dit moment is. Want de beste sprinters ter wereld rijden in de Tour. En ja, hij is iedere keer te snel af. Mede dankzij die ene Nederlander, hè, met dat rugnummer 101. Dankzij Mathieu van der Poel. Die werk voor hem heeft verzet en hem ongeveer naar die finish toe heeft gereden. Ja, dat is echt ongekend, hoor. Iedere keer is het scenario, ja, hetzelfde. Je ziet Philipsen een tijdje niet tijdens die massasprint in de laatste kilometers. En in één keer komt daar Mathieu van der Poel naar voren. En die versnelt dan zo hard. Hij heeft ook gezegd, Jasper Philipsen, als ik het wiel van Van der Poel kan houden op het moment van zo'n versnelling, dan win ik gewoon de etappe. Want de rest kan dat gewoon niet. En dat zie je ook iedere keer. Het gekke was wel gisteren trouwens dat nadat Van der Poel klaar was met zijn lead-out, hè, dus met het aantrekken van de sprint en dus verdween, toen twijfelde Philipsen even. Want het was nog een beetje ver voor de finish, een meter of 350. En toen probeerde Mark Cavendish. Nou, het was natuurlijk geweldig geweest als hij die etappe had gewonnen in Bordeaux. Want dan had hij dat record uiteindelijk definitief, het record van het aantal etappe-overwinningen in de Tour de France, staat nu op 34, gedeeld met Eddy Merckx. Dan was hij alleen de heerser geweest. Ja, nou, wat dat betreft heeft hij nog een kans, want ook vandaag wordt weer een sprintetappe. Wat verwacht je? Ja, maar het wordt wel een hele andere sprintetappe. Want het wordt vandaag echt een etappe waar met name ook de punchers zich ermee gaan bemoeien. De punchers, leg uit. Ja. Ja, de punchers, dat zijn de mannen die dus een sterke sprintheuvel op hebben. En dan moet je denken dus opnieuw aan Mathieu van der Poel. Je moet denken aan Wout van Aert, Julien Alaphilippe. Dat soort renners, dat gaat zich vandaag misschien wel in die finale mengen. En zeker als ik gisteren keek naar Wout van Aert, hè, die zich de hele dag aan de achterkant van het peloton verstopt hield. Ja, die mocht uitrusten. Snipperdag. Ja. Ja, die mocht uitrusten. Hersteldag noemden ze dat gisteren officieel. Mooie naam. Maar die mocht uitrusten, dus die heeft zich helemaal gefocust op die etappe van vandaag. En voor Van der Poel is het vandaag nog een speciale dag ook. Want hij komt aan in de geboortestreek, of in de streek waar zijn opa Raymond Poulidor heeft gewoond. En nou, je weet, hij is een tijdje geleden overleden. En ja, Van der Poel kennende zal hij dat ook aangrijpen om extra gemotiveerd te zijn om die etappe te winnen. En Philipsen zou dat ook nog wel kunnen, zo'n sprintje. Maar ik denk dat ze bij die ploeg nu zoiets hebben. 3 overwinningen achter elkaar. Prima, weet je wat? We gunnen Van der Poel eens een keer een kans op een overwinning. En speelt dat dan inderdaad ook mee? De streek van zijn opa, dat soort dingen? Word je dan iets gegund in de Tour? Nee, dat niet. Maar het geeft extra motivatie aan de renner zelf. Van der Poel heeft dat 2 jaar geleden natuurlijk bewezen, toen hij die etappe pakte, helemaal in het begin van de Tour. Ter nagedachtenis aan zijn opa. Dat motiveert enorm. Gio Lippers, dankjewel. We gaan kijken dit weekend. 3 voor het weekend. In Rotterdam wordt vanmiddag de genocide in Srebrenica herdacht. Er werden in 1995 meer dan 8000 Bosnische mannen en jongens vermoord. Herdenking is georganiseerd door Bosniërs in Rotterdam in samenwerking met andere lokale organisaties. En de Oekraïense president zelf, Zelensky, is vandaag in Turkije. Spreekt daar met president Erdogan. Het is Zelensky's laatste stop van een tour langs allerlei landen in Europa waar hij steun zoekt voor zijn verzoek om in de toekomst lid te worden van de NAVO. Nou, Turkije is daar voorstander van, dat zei de Turkse president Erdogan vanmorgen. In Politiek Den Haag ruimen ze de scherf op na het vallen van het kabinet gisteravond. Verslaggever Wilma Borgman, wat staat er vandaag op het programma? De koning komt terug van vakantie voor een gesprek met demissionair premier Rutte. Want die heeft gisteren wel het ontslag van het kabinet schriftelijk aangeboden, maar gaat dat ook nog even in persoon doen. En dat is eigenlijk het enige wat we vandaag zullen gaan zien. Verder bereidt iedereen in Den Haag zich voor op een kamerdebat over de val van Rutte 4. En dat zal worden gehouden komende maandag. Verslaggever Wilma Borgman, heeft u nou niet genoeg van de analyse en het nieuws over de val van het kabinet? Ik stel me zo voor dat Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen het zo meteen daar uitgebreid ook nog over gaan hebben in Max Nieuwsweekend. Want